राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 9 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्मी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे प्रपन्न पारि जाता ध्यानमद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महातव्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा सर्वत्र व्यापक है फिर भी लोगों के दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? उधर ध्यान नहीं दे रहे परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है उसी तरफ ध्यान नहीं है। गंगा जी के किनारे बैठा है प्यासे मर रहा है जल रहा है दो बात है तो जलन हो रही है प्यासे मर रहा है किनारे प्यासा और जल नहीं बात है तो गंगा जी तब ध्यान नहीं है ख्याल नहीं है गंगा जी हेठ है जो बताइए उसी का पता लगाने के लिए ये सब संसद करो ये सत्संग समारोह उसी का पता लगाने लिए है अपने गंगा जी के पीछे बैठे है अमृत संग मन मध्य था उपासा मैनु जाने कत मर्थ पियासा जरूर तुम्हारा जन्म कहा है मध्य था उपासा बिन जाने कत वेश पियासा बिन जाने वेश भले तो मैं कहूँ और बात जानू आप मैं गीता की बात कर रहा हूँ मैं घर की बात नहीं कर रहा हूँ ध्यान दो भगवान ध्यान दो भगवान बिना जाने क्यों पैसे मर रहा है आश्चर्य करे सुन दो लोग महात्मा ने खत्म किया जलन और प्यास जलन और प्यास ये दोनों मिट जाएगी शांति मिल जाएगी गंगा जल है शांति उसके लिए ये आयोजन है सभी ये जो सज्जना ने इकट्ठा होकर के और प्रयास किया है पैसा लगाया पैसा लाखों करोड़ों लाखों ने करोड़ों करोड़ों रूपये लिया है ये सब लगा इस बात से लगा है यही कहा था मेरे को उस बात का कुछ पता है इस वास्ते मैं ऐसा करता हूँ सब वो चीज मिल जाए तो सबके जन मिट जाए शांति मिल जाए प्यास शांत हो जाए ये हो जाए उसमें नहीं चेष्टा कर डॉक्टर वैद्य दवा देता है उसमें विश्वास हो जाता है और कोई रास्ता भूल जाते हैं बता देता है तो विश्वास हो जाता है बिना गए मान लेते हैं परंतु वासुदेव सर्वम जैसी इतनी ऊंची बात आप हमको बता रहे हैं शास्त्रों में भी आता है फिर भी सहजता पूर्वक विश्वास क्यों नहीं होता है इसमें असली कारण क्या हमारी कहाँ भूल है ये संसार का महत्व आपके भीतर अंकित है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु का आपके भीतर महत्व है, उत्पत्ति विनाश वाले का और अनुत्पन्न और अविनाश होने वाले का महत्व नहीं, उधर ख्याल नहीं, ख्याल नहीं है क्या है नहीं है कैसा है, ख्याल नहीं है। और उत्पत्ति विनाश होने का महत्व है, उसका महत्व है, उसी सत्ता और महत्ता भीतर में जसी हुई है, ये कारण है। और वो तो आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आप कुछ भी आप बताओ, कोई ये ठेका नहीं है मेरा, कुछ बात मैं ही बताऊं, आप भी सोचो, आप विचार करो, हमारा तो एक परसों लगी है, विचार करो, ये बात है। ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति की बात जो आप बता रहे हैं हमारे हृदय में खूब अच्छी तरह से बैठ भी गई है, ठीक है, मगर अभी तक भगवत प्राप्ति वाली बात नहीं बैठी है। उसका भगवत प्राप्ति क्या चीज होती है, उसका साक्षात्कार क्या होता है, ये हमारे समझ में नहीं आया, ये समझ नहीं आएगी, ये मानना पड़ेगा। भगवान समझ में नहीं आते, माँ बाप समझ में आते क्या, माँ समझ में नहीं आती, बाप समझ में नहीं आता, मानना पड़ता है। समझ किसी का आया तो बताओ, किसी के इतना बैठे हो आप, किसी भाई के किसी बहन के समझ में अगर माँ आई हो तो बताओ, बाप आए हो तो बताओ, किसी के समझ में आया हो तो बताओ, माँ किसी के समझ में आई हो तो बताओ, माननी है, माननी है माँ, माँ माननी है, समझे हो ध्यान दो बात पर, पिता को माना है समझा है, माना है तो ऐसे भगवान को मान लो, परा परा पर विषय तो भगवान है, हाँ मान लो, मान लो, समझ में आए, मान लो। और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, वो हो जाएगी, इसमें जितना वासुदेव सर्व सब महात्मा दुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है 1900 श्लोकों में, ये बात हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, एकदम सच्ची बात है। संतों से सुनी हुई है, महात्मा से सुनी हुई है, पुस्तकों में देखी हुई है, और अनुभव करने से भी अपने जो स्थिति है उससे उत्तम स्थिति होती है, ये तो अनुभव है, अपने पूर्णता होती है, ये विश्वास है। वो आप भी मानी तो मान लो, नहीं तो आप खोजो, स्वयं खोजो, खोज करो, खोज के मना नहीं है, खोज करो, जब हम प्रसन्न होंगे, राजी होंगे, मान को भी राजी होंगे, दोनों बात है, खोज करने में राजी होंगे, मान लेने से भी राजी होंगे, यूं समय बर्बाद करने के लिए नहीं, समय बर्बाद नहीं करना है, कोशिश करो, बिल्कुल मानने में आएगी और समझ में आ जाएगी, अनुभव हो जाएगा, ये बात है। विलक्षण बात यह है, जो आजकल हृदय में जन्म है ये नहीं रहेगी, ये नहीं रहेगी, इसे शांति मिलेगी, बिल्कुल ऐसी पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। जैसे अपने तो सब भगवान है, सब सब जन ईश्वर रूप है, भलो बुरु नहीं कोई, अब ठीक है, अब बात समझ आती हो, सब जन ईश्वर रूप है, आता है ना, सब जन ईश्वर रूप है, भलो बुरु नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसा पर हो, सब जन ईश्वर रूप है, परार अपरार और भगवान, आठ और दस दस होता है बार, इन बातों में यह बात समझ में आई, सब ईश्वर रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें संदेह तो उसको, और इन बात के विश्वास करो, फायदा होगा, लाभ होगा, जरूर सच्ची बात, लाभ होगा। सच्ची बात, एकदम सच्ची बात। गीता पर लिखा है, अरे संजीव ने लिखा, परिशिष्ट लिखा, अब फिर लिखने का विचार, शरीर यार मौका पड़ा तो लिख देंगे, नहीं तो जयराम जी की, ऐसा है विचार। और भी है, और बता रहा हूँ जो मैंने सुना है, जैसा पुस्तकों ने समझा है, उसके अनुसार कहने में मेरे कोई अर्थ नहीं है, कहने में उत्साह होता है। हाँ पूछोगे जो उत्साह होगा, जो गहरा समझोगे तो ही उत्साह होगा, दोनों बातों में जानना और मानना। नाश मानने को तो जानना है, अविनाश को मानना है, जानना और मानना कोई बात है, सीखना सुनना नहीं, सीखना सुनना नहीं, जानना और मानना, तो बात में सब आ जाएगी, सब ठीक आ जाएगी। जानना और मानना, जानने में क्या आएगा कि मेरा कुछ नहीं है, मानने में क्या आएगा परमात्मा मेरे, ये मानने में आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। शंका हो तो बोलो, ये बात है। सुनना सुनना जो उसी करूंगा नहीं, जानना मानना तो बात, जानना क्या हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं तो बात, ये जानना क्या कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं चाहिए, मानना क्या है ईश्वर है परमात्मा है, ये मानना है, जानना मानना, इनके अंदर सब आ जाएगा एकदम। शंका हो बोलो, इनमें वो शंका हो तो बोलो, जो शंका पैदा होता है पैदा होती है वो। निर्लेप कैसे है, सब में है फिर निर्लेप कैसे रहेगा? आकाश है जो सब जगह है, लिप्त है या कहीं भी, हृदय सर्वग्रह सूक्ष्म आकाश हम नोब लिपे थे, जैसे आकाश सर्वगत होता हुई किसी लिप्त होता कि साथ में, ऐसे बोले लिप्त नहीं होता, सब जगह होता हुआ आकाश लिप्त कहाँ होता है बताओ, लिप्त आकाश वत सर्वगत नित्य, नित्य है सर्वगत है आकाश, आकाश नौ बल पे थे, सर्वत्र अवस्था होता था आत्मा नौ बल पे थे, जैसे आकाश नृत्य नहीं होता ऐसा आत्मा नृत्य नहीं होता, ये बात बोलो, शंका करो, इसमें शंका उठती बोलो, मान लो जानना नाम है क्या है, नाशवाद इसको जानना है, अविनाशी उसको मानना है, ऐसा नहीं मानो तो क्या करोगे, नहीं मान क्या करो, क्या करो बताओ, वो बता दो, जो कर लो ऐसी जोर लगा कर क्या करोगे, मानना ही पड़ेगा सिवाय मानने और क्या करोगे, मानना जानने से कमजोर नहीं है, जानने से तेज है कमजोर नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है, ये बात सबके लिए, सबके लिए सदा सर्वदा विराजमान है, मानने वाला जानने जान, जानने की बात ठीक है, साथ में क्या लाए थे क्या ले जाओगे, लाए क्या थे वो बताओ, क्या ले जाओगे वो बताओ, अपने कोई है ही नहीं, क्या ले जाओगे, क्या लाए थे, शरीर आया माँ के यहां से और पड़ा रह गया यही मान देंगे, साथ में क्या ले चलाओ, चलाओ क्या लाए थे, कितना रुपया लाए थे साथ में, कितना ले जाओ, वे बोलो अपना बल बताओ ठीक तरह से एकदम, नहीं तो शंका करो। ज्ञात्वा ने भूयोनि ज्ञातव्यम् अवशिष्यते, तो यज ज्ञात्वा जिसको जानने के बाद, ये किसको जानने की बात की बात है, परमात्मा को, परमात्मा को मानना है वो ही जानना है, विज्ञान से ज्ञान को परमात्मा को मानना है ये जानना है, सोई जाने से सुनाई सुना देंगे, सुनाने का संबंध बना देंगे, जानने का अंत नहीं आएगा, जानने की आपकी बुद्धि की शक्ति है वो परमात्मा से बड़ी नहीं है, जो बड़ी नहीं उसे पकड़ नहीं सकते, हम घड़ी को पकड़ सकते हैं, भेद को पकड़ नहीं सकते, तो भेद बड़ी है हमारा हाथ छोटा है, घड़ी को पकड़ नहीं सकते, ऐसे जानने की बात पकड़ सकते है, मानने की बात पकड़ नहीं सकते, मानना पड़ता है, भीत पकड़ में नहीं आती, पर तो है पकड़ में नहीं आती, पकड़ आएगा नहीं, अरे आप ही गिरते हो जाएंगे, आप ही निहाल हो जाएंगे, आप ही आनंद हो जाएंगे, आप ही मौज हो जाएगी, आप कृत करते हो जाएंगे, आप ज्ञाते ज्ञाते भी हो जाएंगे, आप प्राप्त प्राप्त भी हो जाएंगे, क्या बात है, करना करना कुछ बाकी नहीं रहेगा, जानना बाकी नहीं रहेगा, पाना बाकी नहीं रहेगा, जानना मानना पाना बाकी नहीं रहेगा, ये बात हो जाएगी आपको जरूर, इसमें संदेह नहीं है, संदेह करो बोलो, जानना पूरा हो जाएगा, करना पूरा हो जाएगा, मानना भी पूरा हो जाएगा, न जानना बाकी रहेगा, मानना बाकी रहेगा, न करना बाकी रहेगा, करना कर्मी योग से, जानना ज्ञान योग से, मानना भक्ति योग से, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, इधर रोने की बात है नहीं, सब पक्की ठोस, भूमा देह कोला घड़ा बनता बिगड़ता है, संसार नाशवान है, क्षणिक है, एकदम पोला पोला है, और सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है, इन दोनों बातों में श्रेष्ठ कौन सी बात है, हमारे लिए विशेष बात कौन सी, आपके लिए राग है तो मिटना शेष है, और वैराग है तो मानना शेष है, राग है तो मिटना शेष है, और वैराग है तो मान लेना शेष है, आप है जरा मान लो, दोनों जाना, दोनों ही मानना है, दोनों जानना है, दोनों शेष है, राग है तो मिलना मिटना शेष है, राग में मिटाए बिना आपकी वृत्ति आगे बढ़ेगी नहीं, वैराग है तो बस मान लेना है, एकदम पक्की बात है, अपरा प्रकृति का बाद करके और उसमें भगवत तत्व पर ही दृष्टि रखा जाए, ऐसा करने से भगवान पर हमारा सब जगह भगवान का स्वरूप समझ में आ जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा, इस बात को भूलो मत, इस बात को भूलो मत, यही बात है हमारी दृष्टि से, यही बात है, पुस्तक देख लो और संतान लो, दुविधाएं होती रहती हैं, कभी तो हम संसार का भगवान का स्वरूप मानते हैं, और कभी कभी संसार में राग द्वेष भी हो जाता है, खिंचाव भी हो जाता है, राग द्वेष ऐसा ये खराब, इसका निषेध भी करते हैं, दोनों में से क्या करें, निषेध करो, राग द्वेष मत करो, राग द्वेष छोड़ दो, फिर ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, परिवर्तन हो, बड़े शुभ बात बताई, बसी भूत बताओ, से भूत कार्य मत करो, ठीक हो जाएगा। तो न बस मान सकते तो जैसे परिवर्तन हो। विज्ञान सहित जो ज्ञान कहा है भगवान ने, तो वो कौन सा तो ज्ञान है और उसमें क्या विज्ञान है? ज्ञान जो परमात्मा को जानना, विज्ञान जो अनुभव करना। जानना जैसे ही अनुभव करना चाहिए तो जानना नहीं। जैसे भोजन की बात है और एक भोजन करना है, भोजन की बात तो ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ, भोजन करना ये विज्ञान हुआ। हाँ जी एकदम, करके देख लो, करके देख लो, समझ गए कि भगवान है। और शिवाय भगवान के और कोई नहीं हमारा, ये जानने में आवे। जानने में रत्ती भर चीज भी अपन नहीं है, धागे जितनी चीज नहीं है, केश जितनी चीज नहीं है, दीर्घ जितनी चीज भी नहीं है, अपने संपूर्ण परमात्मा में शरीर शरीर में जानने की चीज कोई नहीं है। जानने की चीज नहीं है, अपनी नहीं, अपनी नहीं, अपनी नहीं, अपनी नहीं, अपनी नहीं, इतना ही जानना। जानना तो काफी है, अपनी नहीं है। अपने होता बताओ, क्या आपका बालक बड़ा अपना रहा, का जवानी आप अपनी रही, का वृद्धावस्था अपनी रही, क्या धनी अवस्था अपनी रही, अपनी रही, क्या आप समझदारी आप ही रही, क्या बेसमझी रही, बताओ। ये जाने वाले नहीं है, अपनी नहीं है। जो मिलती है रवि सुर जाती वो अपनी नहीं होती। बालक बना भी मिला रवि सुर गया, जवानी मिले बिसर गई, वृद्धावस्था मिले बिसर गई, शरीर मिला रवि सुर गया, अपना नहीं है। जो मिलता है विसर जाता है वो अपना नहीं होता, और मिला हुआ है विसरता नहीं, वो अपना है। भगवान मिला हुआ है पहले से ही, विसरता है ही नहीं। आप नरक में जाओ तो नहीं विसरता, स्वर्ग में जाओ तो नहीं विसरता, मृत्यु लोक में जाओ तो नहीं विसरता, कभी विसरता ही नहीं, सदा साथ रहता है। आप जाने चाहे न जाने इसी परवाह नहीं, आप जानो तो साथ में रहेगा, नहीं जानो तो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। आप जानो मत जानो, वो तो रहेगा रहेगा रहेगा ही, उठता है ही नहीं। ये संसार नहीं रहेगा, कितने उद्योग को लो, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ये अपना नहीं है। ना सदो विद्युत भाव, ना भाव विद्युत सद, सोलह स्लोकों में सब बात होगी। ना सदो विद्युत भाव, न भाव विद्युति सत्ता, सब सब शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की, सब शास्त्रों, सब संतों की, सब बता गई। छोड़े विद्युष्वंत्र, ऐसा अंत देखा है, इनका दोनों का तत्व तो भगवान महात्मा ने देखा है, अनुभव किया है। सच्ची बात है एकदम, निकालो सच्ची एकदम, तो है सच्ची बात। अब बोलो, कोई बोलो क्या होता है। भगवान ने जीव को परा प्रकृति कहा है, एक तरफ भगवान ने अपना अंश बताया है और एक तरफ क्षेत्रज्ञ बताकर कहा कि वो क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। ये अलग अलग रूप से भगवान के बताने का तात्पर्य क्या है? अलग अलग ठोस, इसे ठोस पड़ गया। एक ही बात को कई तरह से की जाए तो वो ठोस हो जाती है, पक्की हो जाती है। एक ही तरफ करने से समझ में नहीं आती, तरह तरह करने से समझ में आ जाती है, ठोस हो जाए, यानी वो पक्की बना लो। ये तात्पर्य, तरह तरह करने का तात्पर्य है एक ही चीज, कई तरह से आ जाए, एकदम पक्की बात है। पक्की बात बताने के लिए ही कहा है ऐसा। भगवान का ही स्वरूप है, ये विरोधाभास क्यों? बात को पक्के मान लो, बात करी। भगवान से जीव अलग तो नहीं हो गया ना? ना। और क्षेत्र की हम चाप माम विद्धि करके जितना वो निकट दिखता है उतना ही निकट उस समय में है। एक मानना करो तो ठीक है, दो मान करो तो ठीक है, आपके अकल में ठीक है जो समझ करके चलो हो जाएगा, अंत में ठीक हो जाएगा। अंत में अभी जो अटकल लगाई इससे विलक्षण निकलेगा, अभी अटकल लगाई इससे विलक्षण निकलेगा, अलौकिक निकलेगा, विचित्र निकलेगा, विचित्र निकलेगा, संदेह नहीं है इसमें, एकदम पक्की बात। पूछो स्वरूप बतलाया कि विष्णु से स्वरूप लेकर के अंत में उन्होंने विष्णु नाम वास्तु हम तक कहा, जब तो भगवान ने अपना विविध स्वरूप बताया तो भगवान गीता में जो ईश्वर का प्रतिपादन है ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर जरा प्रकाश डाला विष्णु रूप बताया भगवान ने, तो फिर भगवान का जब विष्णु रूप है तो फिर ईश्वर रूप क्या है? वही है ईश्वर, एक ही परमात्मा। एक आदमी ने पूछा चार राम है, चार राम, एक राम गट गट में बोले, एक राम दशरथ डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से जारा, कौन से राम भजन करते हो? हम एक राम करते, वो एक राम गट गट में बोले, वो एक राम डोले, वो एक राम का सकल पसारा और एक राम सभी से जारा, एक ही दो तीन चार नहीं। कोई तो रूप ऐसा निश्चित होगा जो भगवान का अपने आप का अलग ही रूप हो, सारा ही रूप भगवान का है, सारा रूप आदित्य नाम अहम विष्णु और कृष्ण नाम वासुदेवोस्मि, इन सब से निरपेक्ष इन सब से अलग भी तो कोई रूप होगा? वही है, वही उस एक तत्व को बताने के लिए अनेक रूप से कथन किया है, अनेक रूप से कथन करने पर वो एक ही है, एक ही अनेक रूप से है। उपनिषदों में आता है एकाकी धर्म थे, तब एको हम बहुश्याम, भगवान ने अपने में से संसार बनाया, कोई बिल्टी नहीं मंगाई गई से, माल नहीं मंगाया, उनसे संसार निर्माण नहीं की, एको हम एक हूँ मैं बहुत बहुत श्याम बहुत हो जाऊ, वो एक ही अनेक रूप हुआ है, तो वही वहा नहीं हो गई, एक रूप में वही है, एक ही है। तो अंत में शिष्य शेष संज्ञा, अंत में शेष संज्ञा वही है, वही रहेगा, वही है, वही है, सब परिपूर्ण एक रूप। मानव है संसार क्या कर नहीं है, ये नहीं है वो है, बस इतनी बात है, परमात्मा है संसार नहीं है, ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, ये सब और परमात्मा पहले थे अब भी है अगर ही रहेंगे वो रहेंगे, वो है और नहीं है, ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सदा, सत का अभाव नहीं होता। क्या संसार अपना नहीं है? संसार कोई वस्तु भी अपनी नहीं है, बिल्कुल। फिर हम करें क्या बैठे बैठे? राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करो और सब सेवा करो, राम राम करो और सेवा करो, बस तुम्हारे सेवा के लिए याद करने के लिए राम राम राम राम सेवा, राम राम सेवा तो करो, करना ही है, हर तुम सेवा करो, ये सेवा के लिए है, भोगने के लिए नहीं है, सो भोगने के लिए नहीं है, छह घंटे के लिए पक्की बात है, एकदम ठोस सिद्धांत करो सेवा नमस्कार करो भगवान को, सेवा करो भगवान को याद करो। दो बात ही है मनुष्य मात्र चाहिए, दो बात सेवा करो भगवान को याद करो, संसार में सेवा करो भगवान को याद करो, बस कोई बाकी रहेगा नहीं, सब ठीक हो जाएगा एकदम। करके देख लो खर्चे होता है नहीं होता है एकदम, शंका उसे पूछो करो सेवा याद करो भगवान को, दो ही बात है। संसार की सेवा भगवान का स्मरण ये से स्वर्ण मात्र संसार वे बच्चे थे, अरे स्मृति सर्व विपद विभोषण, अरे स्मृति सर्व विपद विभोषण, सर्व एकदम। और क्या करोगे बताओ, और क्या कर सकते हो, और कोई कर सकते नहीं, करना तो वही है भगवान को याद करो संसार की सेवा करो, और आप अलग हो जाओ और भगवान की शरण हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, संदेह नहीं है। और पूछो है, नहीं है नहीं है नहीं है, बस परमात्मा है और संसार नहीं है, है और नहीं है, दो ही बात है, परमात्मा और ये नहीं है, ये सब नहीं था, 100 वर्ष नहीं था, 100 वर्ष बाद नहीं रहेगा, ये नहीं मैं, परमात्मा पहले ही तेरा भी है ना, घर रहेगी वो रहेगी, वो है ये नहीं है, इतनी बात में सब बात आएगी, सेवा करो वो है वो एक परमात्मा, याद करो एकदम ठीक है एकदम, ये नहीं है, ये नहीं नहीं मुख्य में, इस संसार में नहीं मुख्य है, परमात्मा है ही मुख्य, बोलो एकदम ठीक बात है, सही बात है एकदम, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखी है सो दिखे ना है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखी है जो दिख रहा है, क्योंकि देखने की शक्ति नहीं की है, देखने की शक्ति नहीं की है वो नहीं बोलेगा, जैसे आंख देख नहीं सकते, आंख को देख सकते कान से देख नहीं सकते, इस तरह नहीं की शक्ति नहीं है, है ही है, बोलो बोलो पूछो, संसार नहीं है नहीं है नहीं, नहीं को तो अपने माता का है को भूल गए, ये मूल भूल है, मूल भूल। नहीं को तो है मान लिया, है को भूल गए, यही होगी गलती। वो है ये नहीं है ये विचार करते एकदम ठीक होगा, संदेह नहीं है। बोलो और बोलो। तो नहीं लिए और जो माताएं बहने हैं जो जनेऊ लेने का जिनको अधिकार नहीं है वे गायत्री मंत्र का तो जाप कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। भगवान की प्राप्ति आती है या भगवत तक निर्गुण की प्राप्ति मानने से, अनुभव करने से और शनि पाए दर्शन करने से दोनों प्राप्ति है, दोनों पूर्ण है। अपूर्ण नहीं है, परमात्मा पूर्ण है, छोटे तो पूर्ण है, बड़े भी पूर्ण है। क्षण से अपना नहीं है, परमात्मा अपना है, संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं। सोने वाले भी भगवान, अविनाशी भी भगवान, भगवान भगवान, गंदे भी भगवान है, बढ़िया भी भगवान, दुर्गंधी भी भगवान, सुगंधी भी भगवान, महान सुख भी भगवान, दुख भी भगवान, भगवान शिवाय दुख रहता था, सुख रहता, संसार का सुख रहता था, दुख रहता, आनंद रहता, आनंद आनंद आनंद, अत्यंतम सुख बता, अत्यंतम सुख एकदम। का ही है और सब कुछ भगवान ही है, हमारे पास रुपया पैसा वगैरह क्या करें, उसको दान दे दें, फेंक दें, क्या करें? सदुपयोग करो और सदुपयोग ज्यादा रह जाओ, कभी सदुपयोग करना, अपने हाथ से लग जाए उतना बढ़िया है। खाते सोई उबरे और दीना सोई साथ, चश्मा धड़ पटा दिया माल बैठ रहे हाथ, खादो सोई उबरे और दीनो सोई साथ, धन पड़ा माल बेड़ा हाथ, दूसरा हाथ लग जाएगा। इस बात जितना दे सको, जितना कर सको, जितनी सेवा कर सको अपने से, कैसे बात को देखो। और पूछो तो पूछ दो, बस कीर्तन करा, भगवान नाम का कीर्तन, भगवान नाम का कीर्तन करना बहुत लाभ है। कलयुग में नाम के महिमा बहुत, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनु पाऊ, सबसे बढ़िया है।